pirmo dėka panaikino patriarcho instituciją. Patriarchas tai vienos iš kažkokios apibrėžtos teritorijos valdytojas, vyriausias dvasinis autoritetas. Na, jeigu jau taip labai primityviai kalbant, tai kažkokios teritorijos tarsi popiežius. Nes Romos popiežius, stačiatikių akim, yra pirmasis, labiausiai gerbiamas, bet vis tik tai Romos patriarchas. Tų patriarchų buvo ir daugiau, tai Jeruzalėje, Antiochijoje, Konstantinopolį. Na ir galų gale atsirado patriarchatas ir Maskvoje. Tačiau Petras I, sekuliarizuodamas savo imperiją ir tiesiog baisiai jau jam ten pinigų reikėjo, o stačiatikių bažnyčia buvo gana pasiturinti, jisai nusprendė, kad nuo šiol patriarcho nebus, jisai pats bus patriarchu ir tiesiog atsirado valstybės pareigūnas, sinodo oberprokuroras, kuris ir tvarkė visus bažnytinius reikalus. Dar vėliau 18 amžiaus viduryje buvo atimtos stačiatikių valdytos bažnyčios ir vienuolynų žemės, ji faktiškai suvalstybinta. Įvyko tai, kas ko gero vokiškose valstybėse ir žemėse nutiko reformacijos metu. Tik tai įvyko taip daugiau mažiau ramiai, tyliai, apsimetant, kad nieko baisaus nevyksta. Bet imperija ėmė nustatinėti dvasininkų kiekį tame tarpe ir vienuolių kiekį, atėmus iš jų turėtas valdas ir valstiečius, ėmė mokėti algas. Užėmus katalikų gyvenamas teritorijas, šitą tvarką Rusijos imperija taip pat bandė įgyvendinti ir, galima sakyti, įgyvendino. Ypatingai čia pasidarbavo šioje sferoje Nikolajus I, kuris paprasčiausiai 4-5 dešimtmetį uždaro visus vienuolynus, tiesiog suveža likusius vienuolius į vieną vienuolyną ir naujų neleidžia priimti, vienuolių ordinai Lietuvoje išnyksta, kunigai taip pat tampa viso labo valstybės savotiškais tarnautojais, gaunančiais algą iš caro valdžios. Katalikų hierarchai skiriami iš Peterburgo ir taip pat gali būti iš Peterburgo pašalinti. Tiesa, čia, aišku, kilo konfliktas, kaip ir turėjo kilti su Romos popiežium. Na, tiesiog klasika kažkokia imperijos ir popiežios kova dėl investitūros, tai yra, ką galima paskirti popiežiui ir ką negalima. Skyrė vis tik ne caras, skyrė Romos popiežius vyskupas, bet skyrė stipriai derinant su carinė valdžia. Aukštesni dvasininkai buvo mokomi dvasinėje akademijoje Sankt Peterburge, na, žemesnio lygio seminarijose prie kiekvienos vyskupystės. Tokiu būdu galima sakyti, kad katalikų bažnyčia tarsi ir įtraukiama į Rusijos imperijoje egzistavusią religijos administravimo sistemą. Bet ne viskas taip sklandžiai vyko. Katalikų bažnyčiai toks suvalstybinimas labai nepatiko. Išliko rimtas religinis opozicija ir pogrindis. Ir turbūt puikiai atsimenate kokio žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą, kuris iš vienos pusės kaip ir toks caro valdžios toleruojamas žmogus, iš kitos pusiau pogrindininkas ir tiesiog caro priežiūroje esanti asmenybė. Kaip bebūtų, pabrėžti norėčiau vieną. Rusijos imperija, ji nėra imperija europinė prasme, ji visų pirma buvo religinė imperija. Visi pavaldiniai nebuvo skirstomi į jokias tautybės, niekur nefiksuojamos tautybės. Pradeda kalbėti apie tautybės, tik tai 19 amžiaus antroji pusė ir tai čia daugiau etnografų ir istorikų dėka. Statistikoje labai tai menkai žymima, nes galų galia ir neaišku, kas čia kokiai tautai priklauso. Paprašiau viskas. Visi žmonės skirstomi pagal savo religiją. Yra pirmarūšiai pavaldiniai, tai yra stačiatikiai. Yra antros rūšies, tai yra sentikiai, kuriuos taip 19 amžiaus pabaigoje tiesiogiai persekioti nustoja. Bet jie vis tiek suvokiami kaip įtartini ir tokie nelabai kokie stačiatikiai. Yra trečia rūšė, turbūt galima taip išsireikšti, tai liuteronai. Į juos žiūrima gana nuosaikiai, iš dalies dėl to, kad iš tų buvusios Livonijos gubernijų nerekrutuojamas, patys tiesiog įsiveržė. Labai didelis kiekis Rusijos biurokratų. Valstybės aparate jau sudaro milžiniškai neproporcingą kiekį. Tarp aukščiausių Rusijos imperijos valdininkų tie visokie išeiviai iš smulkių Latvijos ar Estijos vokiškos kilmės dvarininkų šeimų sudaro beveik trečdalį visų biurokratų. Na tai čia turbūt ir aiškinti nereikia, į žemėlapį pažiūrėkite, kokią vietą užima ten tos trys gubernijos ir kokio dydžio Rusijos imperija. Ir galų gale pats dvarininkų kiekis jisgi nemilžiniškas. Matyt, tam įtakos tokiam teigiamam požiūriui liuteronus turėjo kai kurie sutarimai dėl dogmos, na, tie visi garsos filiokve, Marijos kaip Dievo motinos, na, toks atsainokas požiūris į ją. Ir nemažiau svarbu, kad liuteronai, jie vis tiek tokie sekularizuoti, jie garbina vietinę pasaulietinę valdžią. Tai ne katalikai, kuriem priesaika duota prievartos būdu iš esmės negalioja. Visada ten su katalikais kažkas ne taip. Jie savo nuomonę turi. Su liuteronais viskas gerai. Taip, pas juos bus dvasininkas, pastorius, bet jisai politiką nesikiš, jis nieko nekurstis, jokių sukilėlių burių kaip Lietuvoj nevedžios ir juo labiau ten neužsijims tartina veikla laikraščių, kalendorių, kokių nors ten neaiškių istorijų ar prieš valdžią kurstančių atsišaukimų leidimų. Tuo tarpu su katalikais galėjo nutikti visaip. Patys puikiai žinote iš sukilimo istorijos, kad požiūris į carą, bent jau dalies dvasininkijos, buvo labai ir labai nekoks ir neigiamas. Kurgi katalikai? Tai mes jau ketvirta rūšiai, o gal net ir penkia rūšiai, nes šalia katalikų dar įvairūs sektantai, kuriuos valdžia stengiasi persekioti ir kartais labai grubiai persekioja. Rusijoje buvo ten chlaistų, kokių nors skopcų ir panašus judėjimų, malakanų. Tos sektos, kai kurios iš tiesų ir dabar nieko gero apie jas pasakyti negalima, totalitarinės, žmonių žalojimo ar ten vos nenčios. Na, bet kaip bebūtų, tokie žmonės taip pat Rusijos imperijai buvo nereikalingi. Nelabai reikalingi buvo ir baptistai, kurie dar nuo Jekaterinos antrosios atvykę į Rusiją, gyvena ir savo įtaką daugiausiai Ukrainoje, bet vėliau ir kitose Rusijos vietose plečia. Atskirą vietą užėmė musulmonai, kurie savotiškai buvo tarsi skirstomi tokius geresnius ir blogesnius, ten daugiau pagal ištikimybę ir bet taip, jų būklė ko gero buvo net ir geresnė negu katalikų. Na, o pačioj tokio jau visi yra tautelių tikėjimai, nes jų tiesiog niekas nevertino ir buvo suprantama, kad reikia priversti administraciniam priemonėm, kad tie visi žmonės taptų, stabdavo be ypatingo pasipriešinimo, tai tiesiog labai formaliai priimdavo stačiatikių krikštą ir toliau garbino savo ten įvairiausias dievus. Išskirtinė ir ypatinga vieta Rusijos imperijoje šiuo požiūriu užėmė žydai arba judėjų tikėjimo išpažinėjai. Žydų Rusijoje, beveik jau daugiau kaip 1000 metų jie gyvena Rusijoje, iš pradžių Rusioj, Kijeve. Na, turbūt vienas pirmųjų Rusijos ir Europos istorijoje žydų pogromas taip pat fiksuojamas būtent Rusijoje. Naikinami. Vėliau požiūris į žydus labai neigiamas, Maskvos didžioji kunigaikštystė jų nėra arba beveik nėra. Užėmus LDK kokius nors miestus, labai dažnai nutikdavo, kad jeigu dar ten Lietuvos pavaldinis galėjo paimti nelaisvę, tai žydus tiesiog išžudydavo. Čia Ivano IV laikais ir vėliau taip. Sakykime, geriau buvo nepasipainioti Rusijos kareivių akise. Tuo tarpu, po trečio padalinimo, Rusija atiteko buvusi Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir didelis rytinis Lenkijos gabalas Ukraina, o tenai tų žydų daugybė, miestelių gyventojai. Kažkokie ten arendatoriai, miestuose taip pat susikūrė kartais atskirais kvartalais, o kartais ir miesto gyventojų daugumas sudarantis. Ką su jais daryti, Rusijos imperija niekada normaliai neįsivaizdavo, bet suvokė, kad jie yra pavojingi, jie yra priešiški, jie yra kitatikė ir reikia kaip nors jų klausimą spręsti. Na tai išsprendė įvesdami vadinamą čirtą sėdlastį arba ribą, už kurios žydai neturėjo teisės pastoviai gyventi. Ta riba daugiau mažiau sutapo su LDK siena, ten labai nesigilinant, įvedė apribojimus žydų veiklai. Na, tai apie valstybinės tarnybas tiesiog ten galėjo net nesvajoti, bet šalia to eiliai profesijų, žemės įsigijimui įvedė kvotas, kad negalėtų mokytis valdiškose gimnazijose ar kokiose mokyklose. Ėmė drausti žydų tradicinius rūbus, reikalauti ten demonstruojamą visokiausias ištikimybės sarai ir taip toliau. Žodžiu, žydus buvo žiūrima kaip pačius blogiausius imperatoriaus pavaldinis. Kurį laiką tas požiūris galėjo būti pakeistas, jeigu žydas priimdavo stačiatikybę. Beje, Rusijos imperijoje buvo galima keisti religijas, bet, sakykime, tik tai imperijos, sakim, kilimo tvarka. Iš kataliko į protestantą galėjo atsiversti. Iš protestanto, kataliko ar musulmono į stačiatikį galėjai, o va iš stačiatikio religijos išeiti ir dar viešai apie tai pareikšti, tai buvo valstybinis nusikaltimas, galėjęs pasibaigti arba beprotnami kokį nors, arba įkalinimu vienuolyne, arba tiesiog ir ištremimu į Sibirą, į katorgą. Na, žmogus tiesiog įvykdydavo viešą savižudybė, jeigu jis imdavo viešai skelbti savo, sakykime, ateistinės, laisvamaniškas ar dar kokias nors nestačiatikiškas idėjas. Ir tai taip pat buvo, na, švelniai tariant, 20 amžiaus pradžioje, na, kažkokio viduramžių liekana. Tuo metu Rusijos inteligentija vystėsi ir nieko nesiskyrė nuo anglų, amerikiečių, prancūzų ar vokiečių inteligentijos. Tas pats menas, tas pats modernizmas, toks pat teatras, ta pati laisvamanybė, visur tiesiog. Bet ne, pakalbėsi apie religiją, tavo gyvenimas gali baigtis ir baigtis ne tik tavo, dar ir tavo šeima rimtai nukentės. Toks požiūris ypač paaštrėjo 7-9 dešimtmetį, kuomet religijos pakeitimo jau ėmė nebeužtekti žydom, nes atsirado tokių, kurie persikrikštėjo. Lenino bolševikų vado senelis tai padarė. Buvo kilęs iš Helmo. Na, Helmas tai ten tokia legendinė vieta, žydo anekdotai apie pačius kvailiausius žydus būtent ar juokingiausius žydus būtent iš Helmo. Ir tas ten Blankas Lenino senelis, jis ten atsiprašau, ne senelis, o prosenelis. Jisai ten kėlė didelių problemų. Bet priėmė galų galę krikštą ir jo vaikai jau tapo visiškai gerbtinais imperijos gyventojais. Su aukšto išsilavinimu, su neblogom pozicijom, galų galę su visai neblogu turtu. Ne kaip bebūtų su tais perkrikštais, 8-9 dešimtmetį jau tai ėmė nepadėti, nes prasidėjo, kaip ir visur kitur, ir rusų nacionalizmo tiesiog formavimasis. Ir rusiškas nacionalizmas, jis, aišku, rėmėsi stačiatikybę, bet ne tik. Tai buvo ir kalbinis nacionalizmas, ir papračių, ir ideologinis, ir koks tik tai norite, taip kad perkrikštytas žydas daugumos visuomenės akimis vis tiek išlikdavo žydų. Tas pat buvo ir su perkrikštytais katalikais, musulmonais ir kitais asmenim. Na, galima sakyti taip, papuolė į savotiškus spastus religinius visuomenė, nei visiems tapti stačiatikiais, niekas nuo to nesikeis, nei visiems ten pasiskelbti, kad nekreipkim dėmesio į religiją. To neleido pati valstybė. Sekularizacija vyko labai lėta, ypač visuomenės, ir carai šito nenorėjo. Kodėl nenorėjo? Visiškai aišku. Jų autoritetas rėmėsi būtent stačiatikių bažnyčią. Tai prie nieko gero neatvedžia stačiatikių bažnyčios. Matote, taip, pas stačiatikius yra ir aukštoji dvasininkija, kuri šeimų neturi, jie priima vienuolių, įžadus duoda vienuolių, bet yra visa masė, visa pačia, tai popai, tie parapiniai dvasininkai. Tie parapijų dvasininkai veda, turi šeimas, ir po to tuos vaikus reikia kažkur dėti, na gerai, jie bent jau raštingi, ten dalis gali eiti žemiausias tarnybas, bet kur dukras dėti popą, koks tų dukrų kraitis, ką jos turi, dažniausiai nieko neturi. Na tai rado išeiti, tekinti dvasininkų dukras už kitų dvasininkų. Negalėjai parapijos perimti stačiatikiu, jeigu nevedi anksčiau buvusią dvasininko dukros. Tai, aišku, sprendė šitą problemą dukrų perteklius, ar kaip čia pasakius. Bet per porą šimtų metų ta masė dvasininkų jį tiesiog degradavo. Tai nebuvo žmonės, kurie ėjo į dvasininkiją iš pašaukimo. Tai buvo žmonės, kurie paveldėjo savo tėvo profesiją. Lygis tos dvasininkijos buvo gana klaikus. Klaikus net nežinau čia su kuo ir palyginti, su 13-14 amžiu. Patys nieko dažniausiai netikintis, gana ištvirkę, gan daug gerintis, pataikaujantis valdžiai ir taip toliau ir taip toliau. Aukštesnį gal autoritetą turėjo aukštesnioji dvasininkija, bet ten buvo irgi savų sravių ir savų rimtų problemų. Na, kokios srovės ir problemos. Dažniausiai ten įsikurdavo turtingų ar garsių giminių dvarininkų palikuonis, kurie irgi savo kaip dvasininkų pareigas žiūrėjo gana taip pro pirštus. Ko gero, lietuvių laimėje stačiatikių bažnyčioje egzistavo tokia nuostata, kad atvertinėti, įtikinėjant, diskutuojant ar kaip nors apeliuojant į protą, misionieriška veikla buvo suvokiama kaip visiškai nereikalingas užsiėmimas. Ir jie to neužsiminėjo, netvertinėjo ar nestiprino ir stačiatikių religinių jausmų, netvertinėjo ir turbūt, lietuvių atveju, ačiū Dievui, netvertinėjo ir katalikų. Atvertimą į stačiatikybę, visą tai nuoširdžiai Maskvos patriarchatas paliko valstybei. Valstybės spaudimas, valstybės prievarta, valstybės įtikinėjimas turėjo pavaldinis daryti stačiatikis. Kaip sugeba valstybė diskutuoti filosofiniais klausimais, tai geriau ir nekalbėkim. Smurtauti sugeba, uždarinėti, drausti, reglamentuoti, šitą sugeba visos valstybės. Diskusijoje įtikinti, ką nors jos nesugeba. Bet Rusijos imperijoje valstybė užsiėmė religinio klausimo sprendimo ir užsiėmė, kaip puikiai Lietuvoje žinote, su visa savo pikta energija. Pradedant dvasininkų tiesiog persekiojimu, siuntinėjimu, kildinėjimu iš parapijos į parapiją, jeigu dvasininkas neįtinka valdžiai. Baigiant tiesiog bažnyčių, iš pradžių vienolyno, vėliau ir konkrečių bažnyčių, užgrobimais, uždarimais. Na, puikiai, manau, visi žinote, kražių istoriją su visu tuo pogromu, pasipriešinimu parapiečių, neleidimu ją uždaryti, užpolimu, po to dar tų, kuriuos suėmė teismu kaip maištininku. Skandalas buvo didelis, bet kražių uždarimas buvo nei viena, nei vienintelė, nei kaip sakant, kažkokia unikali istorija, daug tokių istorijų Rusijos imperijoje. Jokių būdų. Ji vadinasi Rusijos, bet Rusai viena iš tautybių, dominuojanti tautybė. Tačiau ji niekur nefiksuojama. Beje, kalbant apie tautinę sudėtį, tai vėlgi lietuviai to imperijoje pagal dydį buvo šeštoje vietoje. Lenkia lietuvius lenkai, lenkia vokiečiai, lenkia mažarusiai, lenkia ir žydai. Ir aišku, patys rusai, čia jau šnekų nėra. Kuris laikas tęsiasi iki 19 amžiaus 7 dešimtmečio, kol Rusija galutinai neįsitvirtina Kaukazė ir nepradeda skverbtis į Vidurio Aziją. Na, dabartinio Uzbekistano ten ir kitų kaimyninių teritorijų. Kaimyninėse teritorijose esančias valstybės. Tiesą sakant, jį ir dabar ten skverbėsi, bet čia ne mūsų kurso tema. Taigi, Rusija tenai skverbėsi ir jos gyventojų skaičiaus demografinė sudėtis keičiasi. Keičiasi neypatingai, bet 19 amžiaus pabaigoje apie trečdalis gyventojų yra ne rusai ir ne mažarusai. Tai jau gana didelis visokių svetimtaučių, kita kalba kalbančių, kitokia kultūra ir kitas religijas išpažįstančių žmonių skaičius. Turėkite tai omeny, nes Rusijos imperijai žlungant, būtent tos visos daugiau ar mažiau skriaudžiamos tautinės, religinės ir kultūrinės mažumos, jos Rusijos imperijos žlugimu pasinaudoja. Tampa tą smogiamą jėgą, kuri pasirenka pačias radikaliausias partijas ir pačias radikaliausias priemonės. Tai gerai, aš jau aptariau būklę su religija, belieka šiek tiek porą žodžių tarti ir apie būklę kalbinę ar tautinę. Na, lietuviams savotiškai nepavyko. Nes Rusijoje įsitvirtino, man regis, pirmas lietuvius rusų gentim ėmė vadinti Nikolajus Karamzinas savo Rusijos istorijoje. Litovskaja plėmė, lietuvių gentis. Jisai aprašinėja ten tas kitas rusų gentis, visokius Dragovičius, Kryvičius, Polenus ir taip toliau. Na, štai jo čia vat Litovskaja plėmė, kurie gyvendami tarp miškų ir pelkių, patys nesugebėdami ten nieko, kažin ko gero padaryti, nusprendė, jog gali visą tai ginklo jėga pasiimti. Ypatingai ten daugiau nelendama, kas tokie lietuviai, bet užuomina buvo rimta ir gana tokia aiški. Lietuviai tai tie patys rusai, tik tai pakrašty gyvenantis. Na ir kadangi jie rusai, tai galima anksčiau ir vėliau gražinti jų tas prigimtinį rusiškumą. Puikiai žinote iš 19 amžiaus istorijos, kaip tai buvo daroma. Mums dabar svarbiau ne tiek perėjimas iš suvokimo, kad lietuviai nerusai, o jis įvyksta, 70-metis. Europinės etnografijos gimimas ir atgimimas. Beje, ir iki tol, jeigu žiūrėsite 18 amžiaus pabaigos ir Rusijos ten aprašymus, pačių rusų leistas, ir žemėlapis, ir vairiausias keliautojo aprašymus, ir kažką panašaus ten į istorinius ažvalgas, pamatysite, kad puikiai visi skiria, kad yra baltarusiai, tai slavai, jie LDK kažkada gyventojai buvę naujai prijungti, daugiau mažiau ten dalis jų stačiatikiai, mažesnė dalis katalikai, yra lietuviai, ir yra lietuvių atmaina žemaičiai. Jokių tų painėjimų, kurių dabar čia galima prisiklausyti pas baltarusių visokius pakvaišelius, rusų propagandistus, pas lenkus, kurie ten nežinau iš kokių ten Želigovskio autų ištraukė savo etnografinės vizijas, kad lietuvių nėra, nebuvo, čia žemaičiai sugalvojo, kunigai išmastė, ėmė ir padarė. Iš ko padarė? A, dievas žino, iš ko ėmė kunigų sąmokslas. Ne, tai tokių kvailysčių galima šiais laikais kažkodėl prisiskaityti daugiau negu 18 amžiaus pabaigoje. Nežinau, ką tai liūdėjo, gal iš tiesų kažkur europinė civilizacija rytasi. Ar šiais laikais kiekvienam kvailiui duodamas žodis? Nežinau, pagalvokite turėdami laiko. Bet grįžtam prie tautinių klausimų. Taigi, etnografai 7 dešimtmetį išaiškina paskutiniam, taip sakant, kvailiui, kad lietuviai yra atskiras etnosas, atskira tauta, turi savo kalbą. Baltų terminas būtent tada ir atsiranda nuo Baltijos jūros. Na ir nieko bendro su rusais kaip ir neturi. Bet sustabdyti pradėtą tokį keistą rusifikavimą Rusijos imperija niekaip nesugebėjo. Keistas rusifikavimas, nes rusų ideologų akimis atrodė, kad reikia likviduoti lenkišką įtaką Lietuvoje. O ta lenkišką įtaką skleidžia kas? Dvarininkai, bajorai ir katalikų bažnyčia. Tai jeigu katalikų bažnyčia pričiupti, sudaužyti, jei panaikinti švietimą, vietiniam kalbom, o palikti tik tai rusiškas mokyklas. Jeigu dvarininkus tiesiog kaip nors išstumti iš Lietuvos, tai žiūrėk, ir tie eiliniai valstiečiai ims ir pavirs rusais. Savaime pavirs. Nei iš šio, nei iš to. Na, idėja, kaip čia pasakius, puiki. Deja, visiškai nereali. Būta idėjų ir tam tikrų poslinkių, kad gal reikėtų Lietuvą kolonizuoti. Kaip Sibirą kolonizuoja, ar Amerikos valstybės, kaip susikūrė, tai gal ir Lietuvą galima siūsti, rusų kolonizatorius, ir jie čia Lietuvoje įsikurs. Iš dalies tai buvo daroma, ypač po sukilimo, kuomet konfiskuojami sukilime dalyvavusiųjų dvarai, ir jie vėliau neparduodami vietos gyventojams. Jie arba dovanojami kaip atlygis kokiem nors caro aukštiem valdininkam, arba kitas dalykas gali būti ir parduodami, bet parduodami išimtinai stačiatikiam, nieko bendro su Lietuva ir čia tuo šiaurės vakarų kraštu neturintiem žmonėm. Pagaliau buvo sugalvota, kad galima tiesiog uždrausti katalikam pirkti žemę. Žemės pardavimas suvaržomas, neleidžiama įsigyti žemės be specialaus administracinio leidimo dvarininkam, neleidžiama įsigyti ir valstiečiam, reikia gubernatoriaus leidimą faktiškai gauti. Pažymą tokią, o blaga nadiožinas, tai, na, kad esi ištikimas ir patikimas pavaldinys. Galima žemę parduoti tik tai stačiatikiams. Tokie suvaržymai, jie, na, žemės ūkį čia Lietuvoje vertė kažkokiu labai įdomiu reiškiniu. Bet jie buvo skirti tam, kad pamažu žemė įsigytų vis daugiau rusų ir Lietuvoje rusų kiekis, va, tokiam dirbtiniam priemonėm didėtų. Buvo ir valstybės pastangų, kad reikia supirkinėti, sakykime, bankrutavusius dvarus ar kokius nors ten išnykusius valstiečių ūkis ir jų vietą kelti iš Rusijos kolonizatorius. Ta ir darė. Tiesa, darė, kaip čia pasakius, nei šiaip, nei taip, iki 1871 metų tokią politiką vykdė, atkėlė tokiu būdu į Lietuvą ten apie 2100 šeimų, na, realiai apie 11 tūkstančių įvairiausių valstiečių atkėlė, apgyvendino, o vėliau numojo ranka. Kodėl numojo ranka? Pinigai baigėsi tam skirti. Naujų gauti nėra iš ko. Lietuva pagal to meto žemės ūkio galimybės, ji buvo, na, apgyvendinta ir apgyvendinta tiek, kad gyventojų perteklius realus. Kur dar tu čia ką nors naujo įkiši? Žemė gana brangi, o šalia Rusijos Sibiras. Pietų, vakarų Sibiras, kur važiuok, apgyvendink, gyvenk kaip nori. Dabartinio Kazachstano stepės. Galų gale ir Ukrainos rytai irgi taip gan dar ne tirštai apgyvendinti. Lysti su savo kolonizatoriais į Lietuvą buvo nei šis, nei tas. Dar keišiau baigėsi su sentikiu įkeldinėjimais. Sukilusius kaimus, kaip žinote, galėjo ištremti į Rusiją ir vietą jų įkelti sentikius atvežtus kur nors iš Rusijos gilumų. Taip, tie sentikiai, jie labai dažnai galėjo veikti kaip savotiški valdžios agentai. Taip nutikdavo. Jie tiesiog su vietos gyventojais mažai ką bendro turėjo. Bet iš kitos pusės caro valdžiai, jie, na, jei problemų nekėlė, tai ir dideliais pagalbininkais nebuvo. Reikalas tame, kad sentikių bendruomenės, jos yra uždaros, jos, na kas jų akimis, va, tokių, ypač tų vadinamų bepopių sentikių, jų akimis caras nuo Petro I yra antichristas, antichristo valdžia, visas pasaulis nuodėmingas, išganyti bus tik tai jie. Bendravimas iš išorės ateinančiai žmonėm iš viso nei šioks, nei toks, geriau nebendrauti. Na, ten tiesiog va, užėjus gali būti indai specialiai svečiam, kad, nes, na, šlikštu ten, ateina kažkokie, nežinia, ko užsimantis tipai ir geria tavo vandenį iš tavo podelio, tai po to tą podelį reikia išmesti. Na, toks požiūris į viską. Ir į caro valdininkus, ir į kaimynus ten lietuvis, ir į čigonus, ir į žydus, ir ką tik tai nori. Taip kad iš sentikių projekto taip pat čia didelės kolonizacijos nesigavo, jo labiau, kad Lietuvoje sentikiai nuo 17 amžiaus gyveno, ponyko nuo visų ten reformų, prasidėjo masinis bėgimas į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir čia jų atsirado, galima sakyti, toks tinklas, pogrindis, kuris sėkmingai egzistavo. Naujai atvykę sentikiai prie jo dažniausiai prisijungdavo, nieko ten ypatingo nesugalvodama. Kita bėda, kad tos izoliuotos, va, tokios sentikių bendruomenės, ypač jeigu jos nedidelės ir ypač jeigu jos dar atsidurdavo, na, šalia komunikacijos kokių kelių, na, įlindot į miškus ir pelkės, tai įlindot, jie ten gana ilgai galėjo egzistuoti, gana izoliuotai. O kitur prasidėdavo labai spartus jų kaip visuomenių degradavimas, ypač jeigu neatsirasdavo vietinių normalių autoritetų, na, tai viskas nusirisdavo į tiesiog girtokliavimą, vagystės ir kartais tie sentikių kaimai. Sakau, kad visur ir visada, ne, saugok Dievę, bet nedidelė jų dalis virsdavo vos ne kažkokių arklevagių ten ar visiškai prasigėrusių, degradavusių žmonių susirinkimų. Tiesa, prasigėręs ir vagiantis, tai jau nesentikis. Sentikė privalomas buvo žodžio laikymasis, privalomas taupumas, girtoklystė baisiai smerktina ir nenuostabu, kad, sakykint, tarp rusų kapitalistų, pirmųjų tokių ne valstybės suformuotų oligarchų, o iš apačios pakilusių žmonių nuo 18 amžiaus labai didelį vaidmenį vaidina būtent iš sentikių terpės kilę žmonės. Pas juos tokia savotiška kapitalistinė, kalvinistinė etika. Jie žodžio laikosi, kas, na, tiesiog neįtikėtina šiapus Reino. Jie negali pragerti ar pralošti svetimų, tiesą sakant, ir savų pinigų. Jie geriau investuos, gaus pelną, vėl investuos. Na, žodžiu, rusų pirklių vos negerą trečdalį sudarė sentikiai ir tokie garsus rusų kapitalistai, kaip Morozovai kokie, tai ir buvo išeiviai būtent iš šitos aplinkos. Na, tiek to apie sentikius ir tokios kolonizavimus, kaip minėjau, ypatingos įtakos tai nepadarė. Didesnė įtaka darė tos mano minėtos įvairiausias konfiskavimo kampanijos pakilimų bei dvarų supirkinėjimas ir perpardavinėjimas. Tai atvedė prie to, kad 20 amžiaus pradžioje pusė visų, čia ne dvarus vienetai skaičiuojant, o dirbama žemė žvelgiant, tai pusė dvarų žemės priklausė dvarininkam, kurie nebuvo vietiniai. Tai yra, jie ne katalikai, jie atvažiavo iš Rusijos, jie dažnai gaudavo, padovanodavo ir įsigydavo stambius dvarus. Ir arba jeronai, arba stačiatikiai, arba dar kokie nors tokie, bet carui reikalingi ir ištikimi žmonės. Ką tai reiškia tuo metu visuomenė? Nutrūko ir taip jau nelabai stiprus ryšys tarp kaimo bendruomenės ir dvaro. Jeigu dvarininkas vietinis ten kažkoks šlėkta, na tai taip jisai ten visaip į jį valstiečiai gali žiūrėti, bet jisai bus katalikų bendruomenės parapijos narys. Tiesą sakant, jis bus garbingiausias narys. Jeigu kas į jį kreipsis visi pagalbos, ten kaimas, jeigu sudegs, bažnyčios fundatorius bus. Su juo kiekvienas valstietis turės begalės reikalų, daugiausiai dėl žemės, dėl to, kad tam dvare reikia kumečių, samdys, ką nors jisai. Greta to, tuo metu dar labai kiek žemės yra servitutinės. Tai yra bendro naudojimo. Kaimo ir dvaro. Ten pievos kokios nors, miškai, paupiai ir taip toliau, ir taip toliau. Nori reikalų su tokiu dvarininku būna daug. Jeigu su juo gali susikalbėti, jeigu jis bent kiek moka valstiečio kalbą, jeigu jis tavo tikybos, na, to kultūros atstovas, tai tada viskas gerai. O jeigu jis ten koks nors von Totlebenas, ar von Europas, na, dar von Europas dar tiek to, čia iš Latgalos kilės, bet šiaip koksai nors ten Vrangelis ar nežinia, iš kur atsiradęs Stolypinas, tai santykiai su juo tai labai ir labai įvairūs. Na, su Stolypinu beje tie santykiai nebuvo labai įvairūs, buvo gana normalus. Tiesa, Stolypinas ir dvaras įgijo čia savotiškai Lietuvoje kortom išlošė iš vieno kunigaikščio per naktį lošė ir Kalnaberžės dvarą išlošė. Na ir tada jau jis ten savo sūnų Piotrui Stolypinui, Rusijos ministrui pirmininkui, vienam iš ryškiausių 20 amžiaus pradžios Rusijos politikos veikėjo, tą dvarą atidavė. Na, bet dar pasikartosiu, beveik pusę dvarų ne vietinės aristokratijos rankose ir valstiečiam jie tie visi, na, su retom išimtim atrodo nekaip, nesavi, švelniai tariant nesavi. Prasidėjus dar tautiniam atgimimui, dar atsirado viena kategorija nesavų, tai yra dvarininkai, kurie dėl kokių nors priežasčių lietuviškai nekalba, arba, na, laiko save visiškais lenkais ir nori, kad jo visi su juo reikalus valstiečiai būtų lenkai. Šitie taip pat iš savų tarpo gana lengvai ir greitai iškrenta. Antagonizmas pasidaro gana toksai ryškus. Niekieno, galima sakyti, buvo užprogramuotas ir visiškai aiškus ir savas. Ką tai ilgalaikiai perspektyvoje reiškia? Reiškia, kad atsirado sprogai su tais svetimais dvariniais elgta kaip su svetimais. Ateities jiem Lietuvoje niekas geros nežada ir jos nenusimato. Aha, dar reikėtų tą pačią progą keli žodžius tarti apie kitas iniciatyvas, švietimo iniciatyvas. Tai jau švietė Lietuva, tai jau švietė. Čia nėra ką ir besakyti. Universitetą sunaikino, kolegijas pavertė gimnazijom, o vėliau tas gimnazijas irgi surusino. Pradinės mokyklas visas uždarė visas prie bažnyčio ar kokias nors kitokias ir įvedė valdinės mokyklas. Tų valdinių mokyklų populiarumas buvo labai ir labai menkas. Kauno mokėsi apie 7%, čia 19 amžiaus pabaigoje, apie 7% vaikų, jaunimo, tose valdinėse pradinėse mokyklose. Kodėl jos buvo tokios nepopuliarios? Iš dalies dėl to, kad taip, ten lietuvių kalbos nėra iš principo net užuominų. Mokytojai rusai, dažniausiai rusai atsiųsti iš kažkur kitur su vietos gyventojais nieko bendro neturintis. Na ir visiškas mokyklo ir tiesą sakant, bent jau Vilniaus ir su Valku ir Kauno gubernijus buvo privalomas religinis, kaip čia pasakė, švietimas. Rusijoje, na jau nuo Nikolaus I prasidėjo mokslo pajungimas ideologiniam auklėjimui. O prie Aleksandro III tai pasidarė tiesiog valstybės idėja fix. Nesvarbu, išmoksta tose gimnazijose ir universitetuose, svarbu, kad įkalti į galvą stačia tikybė ir ištikimybė carui. Na ir kalė kaip galėjo. Na ir ką gudriau sugalvosi, kaip prievarti katalikų, vaikų, kurie užauginti, išmokinti skaityti iš katekizmo. Na, nelegalių katekizmo, bet išmokinti. kaip juos varyti į privalomą stačiatikių pamaldas, stovėti tenai, vėpsoti. Jam tas pats, kas ten vyksta. Jam čia gal net ir na, ypatingo blogo, gal ten katalikų stačiatikių cerkvėje apsilankyti nėra, bet pamaldos už Sarą melstis už jo šeimą, visą laiką, prižiūrint ir taip toliau, ir taip toliau. Valstiečių akim, na tai buvo jaunuomenės tvirkinimas. Tiesiog noras paversti juos kažkokiais neaiškiais stačiatikiais, išsižadėti savų tėvų, išsižadėti visų giminių, išsižadėti savo tėviškas, religijos, na, tiesiog keliauti į pragarą, be jokių išimčių, va, ko mokino pradinėse mokyklose. Greta to, na gerai, baigsis ta valstiečio, tas vaikas, ta pradinė mokykla. Ir kas iš to, kuo jis užsijims? Jis katalikas. Jeigu katalikas, jo nepriims niekada į jokią valstybės tarnybą. Menkiausių raštininkėlių nepriims. Formaliai. Realiai tai kaip viskas Rusijoje vyko, tai ir šitoj sferai buvo visko. Neužtekdavo elementariai stačiatikių, tai ten spjaudydamėsi, ar nežinau, nesispjaudydami, keikdamėsi turbūt, visgi valstybės administracija katalikus priimdavo. Mažai jų ten buvo, neypatingai reikšmingai, na, bet buvo. Net ir kariuomeniai ten porą procentų buvo iš Lietuvos. Bet, na, kokiam lygmenį ten jie buvo, pačių žemiausių ten kokių raštininkėlių, gubernijos valdyba, ujezdė gal ten kokiu atnešk paduok, va, tokio lygio darbus, gal ir galėjo, bet čia, kaip minėjau, per didelį stebuklą ir tik dėl to, kad kitų darbuotojų trūksta. Jokias policijas ten ar teisminius organus, net šnekų nebuvo, kad galėtų priimti kataliką. Advokatų galėjo tapti taip ir dėl to, tiesą sakant, nemaža dalis lietuvių na, rinkdavosi tokias teisės, sakykime, studijas, o ne ką nors kito. Tai gerai, valstiečių akimis tos valdinės mokyklos buvo vaikų tvirkdymo įstaigos, kurios nežinia, kuo ten paverčia tuos vaikus ir jeigu galima, geriau jas ir vaiko ir neleisti. Vietoj jų galima pasikviesti dar aktorių, pačiam mokyti. Na, taip ir buvo. Susiformavo tinklas nelegalių mokytojų ir mokyklų. Na, Kauno gubernijai. Čia nuo 1884 iki 6 metų, kuomet tie suvaržymai buvo atšaukti, 223 pogrindinės pradinės mokyklos aptiktos, sunaikintos, nubausti žmonės. O kiek nesurado ir nesunaikino, daugumos nesurado ir nesunaikino. Na ir taip, skaičiai gana tokie savotiški. Iš vienos pusės mokėsi pradinėse mokyklose tik tai 7%, o raštingumas Kauno gubernijoje, na, artėja prie 60%, kalbant apie vyrus. Tiksliau, ne apie vyrus, čia toks bendras raštingumas. Moterų, matote, buvo mažesnis, vyro didesnis, tai vidurkis truputį iškraipytas. Tai Kauno gubernijoje tas vidurkis buvo 58,5% raštingų žmonių. Suvalkų gubernijoje 59. Tai gerai, tose pradinėse mokyklose daugiau mokėsi visgi berniukai. O pažiūrėjusi moterų raštingumą, irgi jisai netitinka to pradinių valdinių mokyklų skaičiaus. Moterų raštingų 51%. Čia šitie skaičiai yra iš 98. Na, tiksliau, ten 3 metus vyko tas surašymas, bet 19 amžiaus pabaigoj va įvykusio surašymo duomenis. Kauno gubernijoje dar pasikartosiu, 2/3 gyventojų raštingi, kas antra moteris raštinga. Kas buvo, na, milžiniškas rezultatas, nuostabus rezultatas, neįtikėtinas, koks tai gali būti. Suvalkų gubernijoje, kaip minėjau, 54%. Na, Vilniaus gubernijai, kuri toliau į rytus, kurio nemažą dalį jos administracinio vieneto buvo apgyvendintas gudais, Vilniaus gubernijoje raštingumas viso labo 26%. Tai yra, atitiko bendrą Rusijos europinės dalies raštingumą. Labiau raštingi negu Kauno gubernijos gyventojai buvo tik tai Latvijos ir Estijos, na, tas nenustabu, ten Baudžiavą anksčiau panaikino ir nei Latvijų, nei Estų, nei kalbos, nei kultūros ten ypatingai Rusijos valdžia nepersekėjo. Suomijos Čia buvo labiausiai apsišvietusi Rusijos imperijos teritorija, Suomijos didžioji kunigaikštystė. Na ir toliau Varšuva, tos Pavislio vadinamos gubernijos, kur Lenkai gyvena. O Kauno gubernija, na, dar lenkia jau čia tik didieji miestai, tai Sankt Peterburgas ir Maskva. Na, tai dar pasikartosiu, turint omeny, kad tam švietimui buvo milžiniškos kliūtis, kad švietimo kažkokio tinklo įstaigų tiesiog neegzistavo, arba beveik neegzistavo. Mūsų ta vargo mokykla, prisimenant Rimšos skulptūrą, veikia ir veikia labai, labai gerai ir labai tvirtai. Lietuvių kalbos persekėjimas, jisai turėjo dar tokių labai įdomių bruožų. Visų pirma, lietuvių kalba persekėjimą, na, formaliai tai vadinasi, aišku, spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, bet iš tiesų draudė ne tik tokią spaudą. Ir oficialus vartojimas. Nes atrodytų, ką tai bendro turi, o ką, negaliu aš kokį spektaklį saviveiklos chorą suorganizuoti, ar dar ką nors tokio. Ne, negali, negausi leidimą. Surengsi neoficialiai, turėsi didelių ir labai didelių problemų. Na ir nenuostabu, kad to viešo gyvenimo, masinio valstiečiams skirto kultūrinio gyvenimo būta labai ir labai mažai. Bet buvo viena ypatybė Rusijos imperijos. Tai ji tam tikra prasme iki galo nebuvo nei centralizuota, nei kažkokia tokia administracinių požiūrių veiksminga. Turiu omenyje tai, kad Rusijos imperija veikė kaip gubernijų toks kratinys. Gubernijas pirmasis įvedė Petras I, jis tiesiog imperijos pakraščius, kurios buvo sunku iš Sankt Peterburgo ar Maskvos suvaldyti, paskelbė gubernijom. Tai buvo milžiniškos teritorijos, bet vėliau jos imta smulkinti, imta orientuotis, kad gal gubernijai galėtų būti apie kokius, ne taip, 2 milijonus gyventojų. Dar vėliau sugalvota, kad 2 milijonai jau čia beveik europinė nedidelė valstybėlė galėtų būti. Reikia dar mažesnės daryti, po kokius 800-700 tūkstančių. Ir taip tas gubernijos skaičius augo ir augo gana sparčiai. Būtent per gubernijas caro ta milžiniška imperija ir galėjo suvaldyti savo nemažiau milžinišką teritoriją. Nes, na, įsivaizduokite, ką reiškia nuo Sankt Peterburgo iki ten kur nors Aliaskoje esančios sitkos, ką nors parašyti, nusiųsti, ką nors įsakyti. Beveik neįmanoma. Yra ten tas anekdotas, kad pranešimą, jog Rusijos imperija įsiveržė Napoleonas 12 metais, kol ten gavo Petropavlovsko Kamčiatskę, Kamčiatkoje. Praėjo 3 metai ir tiesą sakant, kai jie sužinojo, kad prasidėjo karas su prancūzais, tas karas su prancūzais buvo jau pasibaigęs ir rusų kariuomenė jau buvo įsikūrusi Paryžiuje, ar prie Paryžiaus tiksliau. Geležinkelė ir telegrafas tą būklę pakeitė, šiek tiek teoriškai imperija sumažina administracinių požiūrių, bet vis tiek viską susekti, net ir tą visagalę rusišką biurokratiją, visagalę kabutėse, nelabai galėjo. Na ir kaip buvo valdoma? Buvo valdoma per savotiškus tokius caro vietininkus, kitaip tariant gubernatorius. Caras asmeniškai, čia jo paskirimas, jis paskiria kažkokį žmogų, kad jisai va ten ir ten valdytų. Tų gubernijų gerumas buvo įvairus, nes vienas turtingas, kur aišku ir gubernatorius jose grįžta praturtėjęs ir toli gražu nedvasiškai. Kitos skurdžios ir pavojingos, trečios kažkokios tokios korumpuotos, nuvažiuoja ir apsivagė anksčiau ir vėliau. Aukščiausio lygio, tai be abejo, Sankt Peterburgo ir Maskvos gubernatoriai. Na, Kaunas ar Vilnius, tai čia buvo tokio aukštesnio nei vidutinio lygio, sakykim taip. Gubernatorius, kaip minėjau, buvo skiriama, bet buvo teoriškai galima ir išsitarnauti, taip gana savotiškai išsitarnauti. Reikėjo tapti gubernijos bajorų vadovu, pabūti ten kadenciją, dabar nepamenu kiek, 6 ar panašiai metų. Tada tokį bajorų vadovą paskirdavo į kitą guberniją vicegubernatorium. Ir jau po to, jeigu ten nieko blogo nepridarei, galėjai būti paskiriamas ir gubernatorium. Čia beje tokia karjera Piotras Stolypinas, mano jau minėtas, turėjo. Kauno Gardino ir gubernijose jis čia šitaip sugebėjo nukeliauti. Bet dažniausiai viskas buvo paprasčiau. Tiesiog caras savo nuožiūrą paskirdavo vieną ar kitą asmenį gubernatorium. Tų gubernatorių analizė atskleidžia Rusijos imperijos esmę. Ne kariškių, tenai buvo vienas ar du. Čia beveik 300 gubernatorių biografijas ištyrinėjo vienas rusų istorikas ir išėjo, kad vien tik tai kariškiai. Iš dalies dėl to, kad gubernatorius buvo vietinių karinių pajėgų, ten ne dislokuotų, bet va vietinių šauktinių tokių galva, vietinių garnizonų įvairiausia. Šalia to labai didelis kiekis buvo gubernatorių iš pažo korpuso ir iš gvardijos, imperatoriaus gvardijos, įvairiausių pulkų. Kodėl jie čia tokie buvo? Gana paprastai. Caro įpėdiniai būdavo auklėjami dažniausiai tam pažo korpuse. Ir kartu su jais augo mokėsi, karybos mokėsi įvairūs kitų aristokratinių giminių atstovai. Taip kad, grubiai tariant, labai dažnai imperatoriai buvo asmeniniai caro pažįstami. Jeigu ne draugai, tai bent kažkokie bičiuliai ir išmatoma matyti žmonės. Taip pat kitas dalykas, kad giminių skaičius, iš kurių asmenys tapdavo gubernatoriais, buvo gana ribotas, turint omeny, kiek Rusijoje dvarininkų, kiek išsilavinusių žmonių, ne, ten apie 150-160 įvairiausių skirtingų giminių ir tik tai iš jų gubernatoriais ir tapdavo. Kai kurie ten ištisos dinastijos tų gubernatorių, broliai, pusbroliai, dėdės, seneliai, anūkai ir taip toliau ir taip toliau. Kad gubernatorius netyčia netaptų kokiu nors tokiu revoliucionieriu arba nedidelės karalystės valdovu, buvo naudojama pora priemonių. Viena, jo asmeninė, tiesioginė ir greita atsakomybė asmeniškai prieš carą, jisai tik su caru susirašinėja ir ką pasako, tai įsigyvendina. Kita priemonė, gubernatorius stengtasi, kad jis neturėtų nieko bendro su vietos gyventojais. Tai buvo pakankamai svarbu, kad vietos dvarininkyje nedarytų jam jokios tokios įtakos. Trečia, gubernatoriai savotiškai rotuojami. Vienur pabuvai, kitur, trečiur ir taip toliau. Negali prisirišti prie vienos vietos labai ilgam laikui. Na ir ketvirta buvo jau mano minėta vicegubernatoriaus pareigybė. Na, kaip ten Rusai sakydavo, kas yra gubernatorius, tai gubernatorius, car, boh, i vojenui načelnik. Tai caras, dievas ir karinis viršininkas savo gubernijai. Iš kitos pusės buvo ir kita patarlė, kad būklė blogesnė nei gubernatoriaus. Tai jau visai blogai vadinasi. Kodėl čia toks? Taip, įgaliojimai milžiniški, bet iš kitos pusės tave įdėmiai stebi iš Sankt Peterburgo pats caras ir dar turi pašonėje vicegubernatorių. Funkcijos gubernatoriaus ir vicegubernatoriaus buvo be abejo atskirtos, bet taip jau stengtasi, kad gubernatorius su vicegubernatorium neturėtų jokių asmeninių giminysčios ar dar kokių ryšių. O dar geriau, kad vienas kito nuoširdžiai nekestų, kad rašytų skundus vienas apie kito veiklą. Na ir taip. Tokia labai jau savotiška valdymo sistema, kažkuria prasme feudalinė, kaip beje ir visa Rusijos imperija, jį atvedė prie labai tokio savotiško ir keisto reiškinio. Kiekvienas gubernatorius savo gubernijoje vykdė savo, iš esmės, savo individualią politiką. Kaip jam atrodė, kokia yra caro valia, taip jisai ir elgėsi. Ir jam buvo visiškai nusispjauti greta esančios gubernijos kito gubernatoriaus veiklą. Visiškai nusispjauti, nes gubernijos galėjo būti sujungtas į generalgubernatorystės, tai tris gubernijos, sakykime, vienijantį kokią nors gubernę. Na, Vilniaus generalgubernatorystė, jai priklausė Kauno gubernija. Tas pats, ką ten koks Muravjovas Korikas išdarinėja, jeigu paskirtas Augustavo gubernatorium, tai aš savo teritoriją elgiuosi kaip tik tai noriu. Na ir buvo tokia visiška administracinė ir politinė šizofrenija, kuomet, na patys įsivaizduokit, gubernijų riba eina Nemuno, Kaune. Aleksotas priklauso, na, Augustavo, vėliau Suvalkų gubernijai. Tenai lietuviai ne tai, kad toleruojami, jie savotiškai puoselėjami. Šiapus Nemuno perėjo tiltą, atsidūrė Kauno gubernijai, kur lietuviškai garsiai kalbėti jau, taip sakant, nedrasu. Na, lietuviškai tai gal dar ir drasu, lenkiškai kalbėti garsiai draudžiama. Čia Rusijos imperija, na, nežinau, pralenkė visus, man regis. Neteko man čia daugiau tokių istorijų ir aptikti atvejų, kuomet kažkokiai tautai uždraustų garsiai kalbėti savo kalbą. O buvo uždraudę viešose vietose lenkiškai kalbėti Vilniuje negalima. Tai Vilniuje, tai Vilniuje. Ten miestas toks internacionalinis. Bet turbūt juokingiausia, kad lenkiškai kalbėti buvo uždraudę Varšuvoje, kur absoliučiai Lenkų didžiausias miestas ir Rusijos imperijos kultūros sostinė. Uždrausta ir kitose gubernijose. Na, tos viešos vietos, tai gana jų nemažai, jeigu gerai pagalvoti. Geležinkeliai, valdiškos įstaigos, mokyklos, tiesiog gal ir gatvės, kur kažkokios biurokratinės įstaigėlės susikūrusios. Na, naudos iš to, mano galva, buvo absoliučiai jokios, o įniršį gimdė tiesiog žvėrišką. Lenkai tokiu pažeminimu nepamiršo. Nes iki tokių dalykų, tai tiesą sakant, net Lenkiją okupavęs Hitleris nenusirito. Na, tai gerai. Vienam Nemuno krante lietuvių veikia lietuvių mokytojų seminarijos. Sėdžiu, ten Veiveriuose veikia. Moko mokytojus, kad jie vėliau valdinėse mokyklose lietuvių valstiečius mokintų lietuvių kalbos. Tuo tarpu šiapus senamestį perėjo per tiltą ir jaučia tau už tai, kad tu vaiką mokė iš kokio ten vadovėlio skaityti lietuviškai, jau tave gali pasodinti kalėjimą ir faktiškai gali labai rimtai su tavim susidoroti. Beveik tau gyvybę gali kainuoti. Ir šitokios administracinės šizofrenijos Rusijos imperijoje buvo daugybė. Taip, tai archainė, viduramžiška, va tokia privilegija, valia, pagrįsta imperija. Na, tai taip ir gavosi, kad lietuvių tautinio atgimimo ir patriarchai, iš kurgi jie, iš Užnemunės, nes tenai, na, puiku, kad tu lietuvis, puiku. Imperatorius gal ten džiaugias, nesidžiaugia, bet gubernatorius džiaugiasi. Štai va, jo šiaurinėje dalyje, beveik pusė gyventojų Suvalko gubernijos yra lietuviai, juos jisai bando kiršyti prieš lenkus, na, vykdo, taip sakant, Rusijos politiką, na, o ką lietuviai? Labai taip ir nesipriešina, kad juos prieš ką nors kiršytų. Svarbu, kad jų nepersekioja. Tai negana to, kad Užnemunė baudžiava panaikinta dar Napoleono Varšuvos kunigaikštystės laikais. Tenai veikia Napoleono kodeksas, daugiau mažiau teisinė aplinka. Tenai veikia vienokios ar kitokios, na, geresnės, blogesnės, šiaip neipatingai kokios mokyklos, bet juose bent jau mokama šiek tiek lietuvių kalbos, na, ir pagaliau ten niekas ypatingai nepersekioja tokių žmonių, kurie, na, politiką, sakykim, ypatingai neužsiima. Tuo tarpu Vilniaus ir Kauno gubernijai, ar dar ten Gardino gubernijai, nes ir ten truputį lietuvių gyvenama, būklė visiškai kitokia, už mažiausią krustelėjimą su tavim susidoros. Buvo ir dar viena sala tokia savotiška. Kažkada sugalvojo, kad reikia prijungti Palangą prie Kuršo, tam, kad Kuršo dvarininkai galėtų iš karto į Prūsiją važinėti, nekerstant sienų. Tai ir ekonominė tam tikrą prasme turėjo, nes daug kur Rusijos imperijoje galėjo būti tarp gubernijų vidiniai sienos, vidiniai muitai ir visokios kitokios keistokios. Na, tai Palangą prijungė ir jį atsidūrė tarsi ir kitoj gubernijai. Kuršo gubernija gyveno absoliučiai dar kitą gyvenimą. Tenai nevyko jokių ypatingų, dėl to išliko dvarininkų valdžia. Kitaip tariant, vadinamo ziemstvos. Na, ten dvarininkų susirinkimas, kur susirinkę dvarininkai, spininkai savo reikalus savarankiškai. Tokia savotiška dvarininkų savivalda. To ziemstvos veikia ir Rusijos gubernijose, bet va, sukilimo paliestuose vietose ziemstvos buvo panaikintos visiems laikam ir niekaip ten jų atkurti. Nenorėjo ir negalėjo. Šiaip taip, jas atkuria Stolypinas, na, bet tiesą sakant, ten jau 1906 ar 7 ar 9 metais, tiksliai neatsimenu, jų atkūrimas ypatingo poveikio nebedarė, nes jau ir visuomenė pasikeitusi ir nelabai čia spėjo, kad tos Ziemstvos Lietuvoje nuveikti. Kuo tas Ziemstvos užsiminėjo? Jos užsiėmė švietimo sistemą, sanitariją, ligoninių visokiausių, gerbuvę bendrų kelimų, kelių ten organizavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Na, pusiau tokia vietos dvarininkų, kurie patys save apmokestina, labdara visuomenės labui. Na, etnografinė Lietuvoje tai buvo draudžiama. Turbūt ir sakyti nereikia, kad niekas nekibo Kuršo esančiose gimnazijose, kad tu ten esi kažkoks čia lietuvis, ne lietuvis, katalikas, ne katalikas, nesuprasi, kas čia tu toks, ir tave reikia va, pričiupti, tu įtartinas, ne, ten vokiečių kalba dėstomos gimnazijos. Jelgavoj dabartiniai ir Mitaujai ir Liepojai lietuvių mokėsi ir mokėsi gana nemažai. Tiesiog